Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia a sestry, drodzy priatelia. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že môžeme tu byť. Jestem vďačný pánu Ježišovi, že môžeme tu byť. My sme okolo polnoci sa dostali do postele. Okolo polnoci dotarli sme do našich úžek. A potom sme rýchlo spali. A potom spali sme bardzo šybko. Aby sme do rána dobehli to, čo sme zmeškali. Aby sme dogonili do rána to, co stratili sme. Ale dobre sa cítime medzi vami. Ale dobře čujeme sa všud vás. A veľmi sa radujeme z toho, že Pán Ježiš je našim osobným spasiteľom. I bardzo się cieszymy z tego, że Pan Jezus jest naszym osobistym zbawicielem. Pismo mówi, że Bóg ho dał jako zachrancu a spasiteľa świata. Biblia mówi, że Ojciec dał Syna jako ratownika, jako zbawiciela tego świata. Ale my musimy to veľmi osobnie zobrać. Ale my musimy to wziąć bardzo osobiście. Lebo len ten jest spasený, kto si to osobnie zobrał. Bo zbawionym jest tylko ten, kto to wziął osobiście. Kiedy Pan Jezus mówi o marnotrawnym synowi, kiedy Pan Jezus opowiada o synu marnotrawnym, mówi ten przybieg, opowiada tą historię, to wydarzenie, tak potem wiemy, że ten starszy syn, to wiemy o tym, widzimy to, że ten starszy syn wyczyta swojemu ojcowi, wytknął swojemu ojcu, mówi ojcze, powiedział ojcze, ja ci służę od początku wiernie. Od początku służę tobie wiernie. A mnie si nigdy nie przyprawił ani jedno kozlia. A dla mnie nawet jednego koziątka nigdy nie przygotowałeś. A kiedy się wrócił ten twój syn marnotrawny. I kiedy wrócił ten twój syn marnotrawny. Który twój majątek przemrhał. Który roztrwonił twój majątek. Ty si mu zabił to krmne ciele. Zabiłeś dla niego to tuczne ciele. A ojciec widział serce tego swojego starszego syna. A ojciec widział serce tego swojego starszego syna. A mówi, syn mój. I mówi, synu mój. Wszystko, co jest moje, jest twoje. Wszystko, co jest moje, jest twoje. To, co teraz powiem, to tam nie jest napisane, ale to jest napisane między riadkami. I to, co powiem teraz, tam nie jest napisane, ale między linijkami tam to jest napisane. Prečo si si to nevzal? Dlaczego tego nie wziąłeś? Prečo si si nevzal trebanstvo krmné tela? Dlaczego sobie tego karnego, tučnego ciela, cielęcia nie wziąłeś? Však ja som nemal len jedno krmné tela, ja som mal veľa krmných tel. Bo ja nie miałem tylko jednego tučnego cielaka, miałem ich mnóstwo. Prečo si si to nevzal? Dlaczego sobie nie wziąłeś? Viete, mnohokrát človek žije tak, ako žobrák. Viete, veľa razy tak je, že človek žije jak žebrák. Lebo si nevezme to, čo mu Pán Boh vydobil. Bo nie vezme sobie tego, co Pán Boh vydobil dla niego. Ako keby tak šetril. Jakby oszczędzał. Ja to vidím niekedy aj u nás doma. Vidzę to czasami nawet u nás v domu. Ja veľmi milujem svoju Zuzku. Bardzo kocham svoju Zuzkę. A veľakrát zoberem ju do obchodu a hovorím, kúp si teraz šaty, kúp si niečo pekné na seba. Mówię do niej, kúp sa teraz sukienkę, kúp sobie, co ci podoba. No, vy, sestry, to budete veľmi dobre rozumieť. Sestry, ja mám nadzieję, že vy to budete dobře rozumiały. Že proste to mi nepasuje, to nie je na mňa šité, to je niečo. To mi nepasuje, to jakby nie šité na mne, to je ešte inný problém. A niekedy taký mám dojem, ako keby moja Zuzka šetrila. I ja czasami mam takie odczucie, jakby moja Zuzka oszczędzała. A potom, keď prídeme na nejakú akciu, tak hovorí, no nie mam si čo obliec. I kiedy mamy gdzieś pojechać na jakieś wydarzenie, to mówi, no nie mam co ubrać. No preto nemáš si čo vybrať, lebo keď si bola v obchode, tak si nezobral, nekúpila si. No właśnie dlatego nie masz z czego wybrać, bo jak byłaś w sklepie, to sobie nie kupiłaś. A takto je to s tým našim kresťanským životom. I tak czasami jest z tym naszym chrześcijańskim życiem. Że my chodzimy do zgromadzenia. Chodzimy do zgromadzenia na nabożeństwo. Dobre Boże słowo k nam zazniewa. Takie dobre słowo rozbrzmiewa dla nas. Ale my si to tak nie zoberemy pre seba. Ale my nie potrafimy tego wziąć tak dla siebie. Nie wiemy si to tak przywłaszczyć. Nie potrafimy sobie tego przywłaszczyć. Albo kiedy aj poczujemy jakieś piękne kazanie. Albo kiedy nawet usłyszymy jakieś piękne kazanie. A powiemy si, kiedy idziemy do domu, to było piękne kazanie. I kiedy idziemy do domu, to mówimy, to było piękne kazanie. Ako keby sme povedali, to bol pekný, pekne upečený chlebík. Moglibyśmy tak obrazovo povedať, to bol taký pekne upečený chleb. Ale pokiaľ ten chleb nerozlomíme... Ale kiedy, dopóki tego chleba nie ułamiemy... A neochutnáme... I nie skosztujemy... A nie jeme z toho chleba... I nie jeme tego chleba... Tak nie je nám ten chleb užitočný. To ten chleb v ničom nie je spożyteczny dla nás. Možno, že keby som prišiel ku niekomu z vás... Možno, gdybym prišiel do kogoś z vás... A pozrel by som tu vašu duchovnú domácnosť. I mógłbym zobaczyć to vaše duchové domostvo. To, čo nie vidieť fyzickými očami. To, čego fyzickými očima nie vidíme. Ale len duchovnými očami. Tylko duchovými očima vidíme. Tak možno, že by som u vás našiel na povali toľko chleba krásne upečeného. To może zobaczyłbym u was mnóstwo chleba pięknie upieczonego, ale nie prelomeného, ale nie złamanego, nie zjedeného. I nie zjedzonego. Nie ide tu o to, aby sme počúvali pekné kázanie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy słuchali pięknych kazań. Nie ide o to, aby sme si teraz zobrali domov zase taký dojem, joj, to bolo pekný, to bol pekný chlieb, čo sme dostali. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli také poczucie, wracając do domu, o, to był dzisiaj taký piękny bochenek chleba. A keď prídeme domov, tak ten chlebík vyniesieme na povalu. I kiedy przywrócimy do domu, to ten chlebek pięknie położymy na półkę. A nie użyjemy. I nie zużyjemy go. My preto przychodzimy pod zvuk Bożego Słowa. My po to przychodzimy pod wpływ Słowa Bożego. Abyśmy dostali chleb. Żebyśmy ten chleb dostali. A który chleb łamiemy. Chleb, który złamiemy. Keď som dnes raňajkoval u milého brata. Kiedy jedliśmy śniadanie u miłego brata. Tak mal pekne nakrájané tie krajčeky. Miał pięknie nakrojone te kromečky. Ale viete, ten chlieb chutí nielen vtedy, keď je pekne odkrojený, ale aj keď je tak zlomený. Ale ten chleb smakuje cudownie, nie tylko wtedy, kiedy jest pokrojony, ale też kiedy jest taki odłamany. Ano, pismo mówi, że abyśmy to słowo prawdy, abyśmy krajali. Tak jest napisane, żebyśmy to słowo prawdy tak kroili. A dzielili. I rozdzielali. Z braćmi i siostrami. Ale my wiemy, że kiedy Pan Jezus Chrystus był na puszczy. Ale my wiemy, kiedy Pan Jezus był na pustyni. Z swoimi učedníkmi. Razem so svojimi učňami. A tam bolo 5000 ľudí. Bolo tam 5000 ľudí. Tak tam nebol krájaný chlieb, ale tam bol lámaný chlieb. Tam nebolo chleba, ktorý bol ukrojený, tylko bol chleb, ktorý bol lámaný. A vieme, že keď odlomíme chlieb, tak naraz zacítime jeho vôňu. I my vieme o tym, že kedy złamiemy chleb, od razu počujeme jego zapach. A cítime tú životadárnu vôňu z toho chleba. I čujeme z tego chleba taką vôň życia. A to je potrebné. I to jest potrzebne. Pamätám si, bol som na jednej konferencii. Pamiętam, byłem na jednej konferencji. V Banskej Bystrici to bolo. To było w Banskej Bystrici. A proste bolo nejaké jubileum zborové. To v tým zbore był jakiś jubileusz wtedy. A boli oslovení takí poprední bratia. I byli tam zaproszeni tacy szczególni bratia. Predseda cirkvi má tam preslov. Slovo tam miał byť prowadzący kościół. Z toho okresu proste taký predstavený. Jacyś okręgowi prezbiterzy tam mieli być. Potom tam boli aj kazateľ toho zboru. Był tam też kaznodzieja tego zboru. Aj zo susedných zborov. Również z sąsiednich zborów byli delegaci. A Każdy dostał po 5 minut słowo. I każdy z nich dostał 5 minut, żeby słowem się podzielić. A jeden taký starý brat... Jeden taký starší brat... Poprosil kazateľa, že a ja by som chcel niečo povedať. I povedal do kaznodeji, brat, ja bym też chcel coś povedať. A ten kazateľ mu hovorí, brat, vieš, teraz nie je na to príležitosť. I mówi do niego kaznodzieja, wiesz, przyjacielu, to nie jest okazja dzisiaj na to. Mamy tu ważnych gości, niech mamy, oni rozprávajú. Mamy takich czcigodnych gości, niech oni mówią. A on mówi, však ja som host. A on mówi, ja też jestem gościem. A ja nie som czcigodny host. A ja nie jestem czcigodny? A hovorí, no dobre, tak dostaneš aj ty 5 minút. Dobre, i ty dostaneš svoje 5 minút. No tak tí kazatelia, teológovia hovorili tie svoje múdre reči. No i ti kazadeje, ti teológovia opovedali tie svoje múdre reči. A nakoniec dostal slovo tento jednoduchý brat. I nakoniec slovo dostal ten prostý brat. A keď som išiel domov... I kedy vracám do domu... Vôbec som si nevedel spomenúť, o čom hovoril predseda, o čom hovorili tí ostatní. I vracám do domu, v ogóle nepotrebujem sobie... Vysoko postavení bratia. ...připomnieť, co mówił naczelny, co mówili okręgowi ci możni bracia. Co... Ale ten jednoduchý brat, co powiedział, to wszystko mi zostało w pamięci. Ale to, co powiedział ten prosty brat, to wszystko zostało mi w pamięci. Bracia, sestry, pokrm je ten, który je pre nás pokrmom. Bracia i siostry, pokarmem jest to, co jest pokarmem dla nas. Ak pre mňa Božie slovo nehovorí, jeżeli Boże słowo nie mówi do mnie, ak Božie slovo nie ma odkaz pre môj život, jeżeli Boże słowo nie ma przesłania do mojego życia, tak ani ja nie wiem odozdať odkaz Boží vám, alebo tym drugim. To ja nie byłbym w stanie Bożego Słowa przekazać wam albo pozostałym. My musimy wiedzieć łamać a dawać. My musimy nauczyć się tego, musimy potrafić łamać i dawać. Wiecie, wtedy kiedy łamemy a dawamy, wiecie, kiedy łamiemy i podajemy dalej, tak zawsze nam kus zostanie w rękę. To ciągle jakiś kawał zostaje w naszej ręce. A stale odłomimy, a zase dawamy. Ciągle odłamujemy i znowu dajemy. My nie wiemy tak dawać, że nam nie zostanie nic. My nie potrafimy tak dawać, żeby dla nas nic nie zostało. Wždycky w nas zostanie určitá duchowna hodnota. Ciągle zawsze w nas zostanie jakaś ta duchowa wartość. Ale tym, że sa dzielimy, a lamemy, a dávame. Ale w ten sposób, że dzielimy się, że łamiemy, że podajemy. Tak tym sa to Božie slovo množí. W ten sposób množí się Słowo Boże. A ja vás chcem pozbudiť, bratia a sestry. I chcę was zachęcić, bracia i siostry. Abyście wydawali świadectwo. Abyście wydawali świadectwo, żebyście dzielili się świadectwami. Abyście nie niechawali pre seba. Żebyście tego nie trzymali dla siebie. To, co urobił z wami Bóg. Tego, co Pan Bóg z wami zrobił. Lebo cirkev a spoločenstvo, gdzie prestali osobne świadectwa. Bo Kościół, wspólnota, gdzie ustały osobiste świadectwa. Tam prestał żywot. Tam ustało życie. Je potrebné, aby sme mali svedectvo sami v sebe. Je zvážne, potrebné, žebyśmy svedectvo sami v sobie mieli. A aby sme to svedectvo dávali ďalej. Žebyśmy przekazywali dalej to svedectvo. Aby sme hovorili o tom, ako Boh prehovoril k nám cez slovo. Žebyśmy mówili o tym, jak Pán Bóg przez slovo do nás przemówił. Ako nás premieniał. V jaký spôsob nás zmieniał. Ako nás premohol. Jak przemógł nás v našom życiu. Aha, toto svedectvo máme vydávať. Tým svedectvom máme sa dzieliť. A bolo tu spomenuté zjavenie Jánovo. I bolo przywołane tutaj objavenie Jana. A v zjavení Jánovom je jedno veľmi zvláštne slovo. I v objavení Jana je jedno bardzo szczególne slovo. Že títo zvíťazili pre krv baránkovú. Jest napisane, oni zwyciężyli przez krew baranka. A pre slovo svojho svedectva. I przez słowo swojego świadectwa. Widzicie, to je veľmi dôležité. Widzicie, to jest bardzo ważne. Aby sme vydávali svedectvo. Żebyśmy wydawali świadectwo. Lebo k víťazstvu, k tomu víťazstvu, ktorému nás povolal Pán. Bo zwycięstwo, to zwycięstwo, do którego Pán nás povolal. To je ta jedna čiastka, ktorú vykonal Pán Ježiš. Bo jedną cząstką jest tego, jest to, co zrobił Pán Ježiš. Jezus, že on vylial svoju krv za nás a obetoval sa, že on za nás prelal svoju krv i sa ofiaroval, ako dobrý pastier, ako dobrý pastier, to je zo strany jeho, to je z jeho strany učinené, proste tá záchrana, no, tá, ten ratunek dla nás, a to víťazstvo, i zvyčenstvo, ale aj my musíme mať svoj diel v tom, ale my musíme mať v tým svoj diel, v tom víťazstve, v tým zvyčenstve, že víťazíme pre slovo svojho svedectva, že zvyčenžáme přes slovo svojho svedectva. Nestačí chodiť len do zhromaždenia, nevystarčí, že by chodiť na zgromadzenia, nestačí chodiť len do cirkvi, nevystarčí chodiť do kostiola, nestačí len to vyznávať, čo urobil pre nás Pán Ježiš, nevystarčí navet vyznať tego, co Pán Jezus dla nás zrobil. To je všetko v poriadku, všetko dobre, to je všetko v pořádku i všetko dobre, ale my nemôžeme žiť na jednej nohe. Ale nie możemy żyć chodząc na jednej nodze. Nasz duchowny żywot ma dwie nogi. Nasze duchowe życie ma dwie nogi. A ta jedna noga jest to, co urobił Pan pre nas. Jedną nogą jest to, co Pan dla nas zrobił. A druga noga jest to, co to moje świadectwo. A drugą nogą jest to moje świadectwo. A nie wiem powiedzieć, ako mówi ku mnie Bóg. Jeżeli nie potrafię powiedzieć, w jaki sposób Bóg do mnie mówi. A nie mam to świadectwo, ako jedna z moim sercem. Jeżeli nie mam świadectwa o tym, jak On pracuje nad moim sercem, tak kriwkam na jednej nodze. To wtedy kuleję na jednej nodze. Dá sa aj takto žiť. Očivične, že dá sa tak žiť. U nás v Komárne je jeden bezdomovec. U nás v Komárne je jeden bezdomný. Ale to je chudák človek. To je biedak človek. Nieraz prídem k nemu a dám mu niečo. Nieraz podchodzę do niego, aby mu coś dať. Ale proste je chudá. Ale to je bieda. Lebo žije na jednej nohe. Žije na jednej noze. Bratia a sestry, my nie sme bezdomovci. Bratia a sestry, my nie staśmy bezdomnými. My nie sme žobrákmi. Nie staśmy žebrakami. Peter apoštol hovorí. Apostol Piotr mówi. Vo svojom prvom liste, druhej kapitole. V prvom liste, v druhom rozdiale. Že vy ste kráľovské kniazstvo. Jesteście królewskim kapłaństwem. Svetý rod. Jesteście rodem świętym. A Božím vlastníctvom. I vlastnosťou Boga. Haleluja. Haleluja. Teda my nemôžeme žiť ako žobráci. A więc nemôžeme žiť ako žobráci. My nemôžeme, áno, my musíme byť skromní a pokorní. Tak, my musíme byť skromní i pokorní. Ale skromný a pokorný bol náš kráľ a náš Boh. Ale skromný i pokorný byl náš Bůh, Pán Jezus. A z jeho plnosti bereme. I my bierzemy z jego pełni. Takže sme naplnení Duchom Svetým. A więc jesteśmy naplnieni Duchem Świętym. A máme svedectvo sami v sebe. I máme świadectwo sami w sobie. A my toto svedectvo dávame ďalej. I to świadectwo przekazujemy dalej. Komu toto svedectvo dávame? Komu dajeme to świadectwo? Viete, lebo keď ideme medzi ľudí, tak proste jedni mają zapchate uszy. Kiedy idziemy do ludzi, jesteśmy wśród ludzi, jedni mają uszy zatkane. Inni mają zakryte oczy, nie chcą mają widzieć. Inni mają oczy zakryte, bo nie chcą widzieć. Inni zase dawają si na usta ruku. Inni swoje usta zakrywają ręką. Jesteście widzieli takie opiczki niegdzie na trhu. Widzieliście może gdzieś takie małpki. Proste jedni mają zapchate uszy, drugie oczy. Jedne mają uszy zatkane, jedne oczy zasłonięte. Takie to są ludzie. Tacy są ludzie. Tak komu budeme zvestovať Evangelium? To komu budeme głosić Evangelie? Komu budeme hovoriť tie dobré správy? Komu tom dobrą novinę opowiemy? Komu budeme vydávať svedectvo? Komu budeme świadczyć? I Pán Ježiš nám to veľmi jasne povedal. Pán Jezus to do nás povedal bardzo wyraźnie. A to je napísané v Lukášovom Evangeliu. I to jest w Evangelii Łukasza zapisane? 4. kapitole. V rozdiale 4. 18. wierszu. A tam hovorí, Duch Pánov je nado mnou. I tam jest napisane, Duch Pána jest nade mną. A on ma pomazal. I on mnie namaścił. Aby som zvestoval chudobným evanjelium. Abym głosił ubogim evangelium. Aby som uzdravil zlomených srdcom. Żeby uzdrowić tych, których serca są złamane. Aby som otworzył oczy slepych. Żeby otworzyć oczy ślepych. Aby som tych, którzy są zajati, wywiedol na slobodę. Żeby tych, którzy są w niewoli, żeby na wolność wyprowadzić. A aby som vyhlásil rok Pánov príjemný. I żeby ogłosić miłościwy rok Pana. Toto sú ľudia, ktorí sú dnes prístupní k evanjeliu. To sú ľudia, ktorí dzisiaj sú otvorení na evanjelie. Aj v čase pána Ježiša boli ľudia, ktorí mali zapchaté uši, zakryté oči, proste dávali si ruku na ústa. No, i v časach pána Jezusa byli tací ľudia, ktorí mali uši zatkané, oči i ręce na ústa. A pán Ježiš to všetko vedel. Pán Jezus o tým všetkým vedel. A on netlačil, neťahal im ruky preč. I nevyvieral presy, nezdejmoval tých ich rok z očí. Nevytrhával im tie prsty z uší. Nevyťahoval im palcov z ušu. Ale išiel k tým, ale šedl do tých, ktorí boli núdzni, ktorí byli nędzni, ktorí mali potrebu, ktorí mieli potrebę. Ty už nenapcháš do vreca, ktoré je plné, ty už tam nedáš nič. Do worka, ktorý je spełny, tam už nic nie vložíš. A keď tam aj vložíš, tak sa to vysype. A jeżeli coś tam vložíš, to ti to vysype. Ty musíš hľadať, modliť sa za to. Musíš šukať i modliť sa o to, aby ti Pán Boh ukázal, aby Pán Boh ti pokázal, ktorí sú tí ľudia, ktorí to sú tí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ktorí potrebujú pomoci, ktorí potrebujú záchranu, ktorí potrebujú ratunku. A Pán Ježiš naznačil, že tých ľudí nájdeš medzi chudobnými. I Pán Jezus zauvažil, že tých ľudí nájdeš všud biedných. Lebo písmo hovorí o niekom, že ty si zbohatol, a hovoríš, nepotrebuješ nikoho. Písmo mówi o človeku, ktorý mówi, o ktorom Pán Jezus mówi, vzbogatíveš sa i ničoho nepotrebuješ. Teda bohatý nepotrebuje ničoho. A więc bogaty nie potrzebuje ničoho. To neznamená, že mu nemáme zvestovať evangelium. To neznamená, že nemáme mu ugłosiť evangelium. Ale musíme vedieť, že úspech nebudeme mať v prvorade u bohatých. Ale musíme vedieť, že sukcesu nie osiągniemy przede wszystkim wśród bogatych. Ale u chudobných. Ale u biedných. Aj sám Jakub apoštol hovorí. Sám apoštol Jakub mluví. Keď sa pozriete okolo seba, keď rozhlížete sa okolo, tak vidíte, že nevidíte okolo seba samých urodzených a bohatých. Že to vidíte, že nevidíte vzhľad sebe tylko tých vysoko urodzených i bogatých. Teda tí, ktorí potrebujú Pána Ježiša a zvesť evanjelia. A więc ci, ktorí potrebujú Pána Jezusa i vieští evanjelii. Tak to sú ľudia potrební, núdzni. To sú ľudia, ktorí sú v potrebe, ktorí sú nędzni. Ktorí majú svoje ťažkosti života. Ktorí prežívajú svoje trudnosti života. Ktorí potrebujú niekoho, ale nemajú nikoho. Potrebujú kogoś, ale nikoho nemajú. A ty, práve ty si ten, ktorého Pán Boh tam postavil. A vlastne ty jesteš ten, ktorého Pán Boh tam postavil. Aby si mu pomohol. Žebyš mu pomohol. Aby si ho pozdvihol. Žebyš go podnios. Možno, aby si mu podal pohár vody. Žebyš mu podal kubek vody. Alebo, aby si mu obviazal rany. Alebo, žebyš zaviązal jego rany. Proste ten, ktorý nemá nikoho na to. Ten, ktorý nikoho do toho nemá. Vy nechcete slúžiť tomu, ktorý nepotrebuje službu. Vy nechcete slúžiť tým, ktorí služby nepotrebujú. Nechcete potešovať toho, ktorý potešenie nepotrebuje. Nechcete potešať tých, ktorí nepotrebujú potešenia. Ak prídete k nejakému človeku, ktorý je rozosmiatý, veselý, kiedy idete do jakiegoś človeka, ktorý je usmiechnięty, wesoły, a poviete mu, ja som ťa prišiel potešiť. I povieš do niego, prišiel ťa potešiť. Hovorí, ja som už potešený. A on ti povie, že som potešený, co ty chceš. Nie, šmyklo sa ti tam hlave niečo. Čo si sa nepřestavilo? Proste ten človek nepotrebuje potešenie. Ten človek potešenia nepotrebuje. Ale keď pôjdete na pohreb. Ale jak na pohreb pôjdeš. A keď vidíte, že tam niekto plače, zo srdca plače. I kiedy vidíš, že tam ktoś plače i to z srdca plače. Tak môžeš prísť k nemu. Môžeš podejsť do niego. A povedz mu, že nech ťa Pán Ježiš poteší. I povedz mu, nech ťa Pán Jezus poteší. A ja sa budem za teba modliť. A ja budem sa modliť o tebe. Aby tá tvoja bolesť bola znesiteľná. Żeby ten tvoj ból byl do zniesienia. Sú úprimní ľudia, ktorí to úprimne potrebujú. Sú szczerzy ľudia, ktorí szczerze tego potrzebują. My vieme, že sú aj takí ľudia, ktorí to len hrajú na pohrebe a pláču a... Sú oczywiście tacy ľudia, my vieme, ktorí na pogrzebie tak płaczą, ale wszyscy wiedzą, że udają. Ale... Idú tam za roh a hovorí, no tak mu treba, už vystrel kopita. Jak už je za rogiem, to vtedy mluví, to byl čas, že vyťognul kopita. Nie wszyscy są nieuprzejmi. Nie wszyscy są nieszczerzy. U nas w Komarnie jedna babička dożyła 101 roku. U nas w Komarnie jedna babcia dożyła 101 lat. Nie, nie w cyrkwi. To nie w zborze naszym. Proste ona była taka świecka osoba. Taka świecka osoba. Wszyscyśmy obdziwowali, że dożyła tak wysokiego wieku, 101 roku. Podziwialiśmy, że takiego wieku dożyła 101 lat. Przyszła ona i telewizja, i rozhlas. Przyjechała do niej telewizja, gazety, wywiady robili. Ona była gwiazda. Była gwiazdą wtedy. Aha, tak sobie pytali, babička. I mówili do niej, babciu, pytali. Co si jedla? Co jadłaś? Wszystko. Wszystko. A proste między tymi otázkami i wśród tych pytań sa spýtali, a która chwila była ta najszczęśliwsza chwila waszego života? I zapytali ją wśród tych pytań, która chwila była tą najpiękniejszą chwilą twojego życia? Ona rozmyśla, ona tak myśli i mówi. No to był ten dzień, kiedy som pochowała dziecka. To był ten dzień, kiedy swojego męża pochowałam. No tak, wiecie, śmiało się nie tylko Komarno, ale całe Słowensko. Wiecie, z tego śmiało się nie tylko Komarno, ale cała Słowacja. A jedna wnuczka jej chodzi do naszego zboru. A jej wnuczka przychodzi do naszego zboru. A ona się obróciła ze świata. Ona ze świata się nawróciła. A mówi. I mówi. Idzie k tej babce swojej. Idzie do tej swojej babci. Kiedy widziała, że co ta babka powiedziała do telewizji. Jak zobaczyła, co ta babcia w tej telewizji powiedziała. Mówi, babcia. Mój babcia. Co si to tam powiedziała? Coś ty tam powiedziała. Wiesz, na pogrzebie tak płakała. No przecież na pogrzebie tak płakałaś. Że som cię musiała drżać, si chciała spadnąć do grobu. Musiałam cię trzymać, bo wydawało się, że chcesz tam wpaść do tego grobu. A ty powiesz, że to był najszczęśliwszy dzień twojego życia. A ty teraz powiesz, że to był najpiękniejszy dzień twojego życia. A ona mówi, tato babka, ta babka swojej wnuczce. Swojej wnuczce powiedziała. Wiesz, serenka, to za tak patrzy. Wiesz co? Tak należy. Ale ona była najszczęśliwsza, kiedy dziecko pokochała. Ale najszczęśliwsza była wtedy, kiedy ja nie mówię o takich to ludziach, którzy się pretwarzają. Ja nie mówię o ludziach, którzy udają. Ale są ludzie, którzy tak ciężko znoszą odchod swoich bliskich. Ale są ludzie, którzy tak źle znoszą odejście swoich bliskich. Że nie wiedzą się dać pocieszyć. Nie są w stanie, żeby się pozwolić pocieszyć. A to jest ten obiekt, gdzie choć ty. I to jest miejsce, to jest obiekt, to jest a człowiek, do którego ty masz serce. I ty pociesz jego serce. Modli się z tym to człowiekiem. Módl się z tym człowiekiem. Proś, aby Pan Jezus dał pokój do jego serca. Proś, żeby Pan Jezus dał pokój do jego serca. A aby uzdrowił to, co jest chore. Żeby uzdrowił to, co jest chore. Aby uciszył to, co jest rozburzone. Żeby uciszył to, co jest zburzone. Aby przyniósł pokój do tego serca. Żeby przyniósł spokój do tego serca. Bądźmy tymi dobrymi posłami. Bądźmy tymi dobrymi posłańcami. A bądźmy tymi, którzy Pan Jezus poużywa. I bądźmy tymi, których Pan Jezus użyje. Lebo tyto ludzie potrzebują nasze świadectwo. Bo ci ludzie potrzebują naszego świadectwa. A ty zwyciężysz pre słowo swojego świadectwa. A ty zwyciężysz przez słowo swojego świadectwa. A pre krw baranku. I przez krew baranka. Halleluja. Halleluja. Przeczytałby som Božie slovo. Przeczytamy Słowo Boże. A to jest napisane w Matúšovom Evangeliu. Ono jest zapisane w Ewangelii Mateusza. A jest napisane w 13. kapitoli. I w 13. rozdziale. 44. wiersz. 44. wiersz. Niebieskie Królestwo jest podobne pokladu skrytemu na poli, który kiedy našiel człowiek, skrył, a od radosti idzie a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł i ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Takie jest to krásne toto podobenstwo. Przepiękne jest to podobieństwo. A powiedzmy najpierw, że kto był ten, kto našiel jeden krásny poklad. I powiedzmy na początek, kim był ten, który ten skarb znalazł. A wszystko predal. I sprzedał wszystko. Wszystkiego się zdał. Pozbawił się, wyzbył się wszystkiego. Kupił to pole. I kupił to pole. Kto był ten prawi? Kto był tym pierwszym? Wiecie kto? Wiecie kto? Pan Jezus. Pan Jezus. Boży Syn. Boży Syn. Ty si był tak drogi w Jego oczach. Byłeś tak cenny w Jego oczach. Wiesz, może twoja matka się cię nie czci. Może twoja matka cię nie szanowała. Albo twój ojciec nie ma lasku k ciebie. Albo może twój ojciec nie ma miłości. Może, że nikt do ciebie nigdy nie przejawił tu uprzejmą, odozdaną lasku. Może nikt nie przejawił ci w twoim życiu tej szczerej, prawdziwej miłości. A zamiast to, żeby cię niekto objął, zawsze cię len odstrzelił. I zamiast tego, żeby cię ktoś objął, zawsze cię odepchnął. Ale pre niekogoś był tak wielki poklad. Ale dla kogoś byłeś tak wielkim skarbem. Na tomto świecie. Na tym świecie. Na tomto polu. Na tym polu. Że on przyszedł. Że przyszedł. On kupił to pole. Kupił to pole. A to nie jest złotem ani srebrem. I nie zapłacił złotem ani srebrem. Ani drogimi kamieniami. Ani drogimi kamieniami. Ani złotymi, ani złotówkami, ani eurami, ani dolarami, ale zapłacił swoim życiem, a zapłacił swoją krwą. I zapłacił swoją krwą. Tak wielką cenę zapłacił. Tak wielką cenę zapłacił. Lebo ciebie tak miłował. Bo ciebie tak bardzo lebo tak kochał. Miłował Bóg tento świat. Bo tak Bóg miłował świat, że swojego jednorodzonego syna dał. Że dał swojego jednorodzonego aby syna. Aby nikt, kto w niego wierzy, nie zaginął. Żeby nikt, kto w niego uwierzy, nie zginął. No, ale był wieczny żywot. Ale miał żywot wieczny. Tak si drahi w jego oczach. Jesteś taki cenny w jego oczach. O, dziękuję ci, Panie Jezu. Dzięki ci, Panie Jezu. Że si opuścił tu nadherną sławę. Że opuściłeś tą niezwykłą opuścił chwałę. Opuścił si te nadherne ulice ze złota. Opuściłeś te ulice ze złota. Te chodniki kryształowego czystego skla. Te chodniki z czystego kryształu. To wszystko si opuścił. Wszystko opuścił. Opuścił si swoją sławę. Swoją chwałę opuścił. Wszystko swoją godność si tam złożył. Całą swoją godność tam złożył. Przyszedł si na ten to świat. Przyszedłeś na ten świat. A jeszcze na tym to świecie stał si za sługą. I jeszcze na tym świecie stałeś się sługą. Choć si sam narodził jako król. Chociaż narodziłeś się jako król. A zomierał si jako posledni złoczyniec. A umierałeś jako ostatni złoczyńca. Aby si ma wykupił. Aby mnie wykupił. Lebo tak si ma miłował. Bo tak mnie umiłowałeś. O, sława ci, Panie Jezusie. Chwała ci, Panie Jezu. Sława ci. Chwała ci. Że som był taki poklad pre ciebie. Że dla ciebie byłem takim skarbem. Że nic si nie niechal. Niczego sobie nie wszystko zostawiłeś. Wszystko si tam niechal u ojca. Wszystko zostawiłeś tam u ojca. A poniżył si se. Uniżyłeś się. Na urwę sługu. Do poziomu sługi. Jako otrok. Jak niewolnik. Kupił si si nas. I kupiłeś nas. Tak si nas miłował. Tak nas miłowałeś. A to jest ten poklad. To jest ten skarb. Ten to jest pokladem. Ten jest skarbem. Gdyby cię matka opuściła. Nawet gdyby cię matka opuściła. Gdyby ojciec nie miał uctu k ciebie. Gdyby ojciec nie miał ku tobie szacunku. Gdyby twoje okolie cię nie miłowało. Gdyby całe twoje otoczenie cię nie kochało. Mam pre ciebie jedną dobrą sprawę. Jedną dobrą wiadomość mam dla ciebie. Jest niekto, kto cię velmi miluje. Jest ktoś, kto cię bardzo kocha. A pre kogo si velmi zacna. I dla kogo jesteś cenna. Si velmi cenny. I jesteś bardzo cenny. A to jest on. Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus. Miluje cię. On cię kocha. A on sa ti necháva nájsť. I pozwala ci się znaleźć. Teraz na tomto poli kráľovstva Božieho. Teraz na tym polu Bożego Królestwa. Teraz sa ti zjavuje. Objawia ci się. Teraz sa zaskvieva ta jeho krása. Rozbłyska przed nami ta jeho wielka hodnota. Ta jego wielka wartość. O, aké je to? Vieš, to je niekedy moment. Czasami to jest tylko moment. To je niekedy len chvíľočka, keď sa ti zaskvie Kristus. To jest czasami tylko chwila, kiedy rozbłyśnie przed tobą Chrystus. A ty naraz pochopíš, že v ňom je ten veľký poklad. I wtedy zrozumiesz, že v ním jest ten wielki skarb. Že je v ňom tá veľká hodnota. Že v ním jest ta wielka wartość. Ktorá vie učiniť tvoj život bohatým. Ktorá potrafi učiniť tvoje życie cennym, bogatym. Mamy na Słowensku jedno mesto. Jest takie miasto na Słowacji. A wola się to Banská Štiavnica. I nazywa się Banská Štiavnica. A toto mesto w niektórym storoczi velmi rozkwitalo, myślę, w 18. storoczu. I wydaje mi się, że w 18. stuleciu to miasto bardzo rozkwitało. Pretože niečo sa tam zablisło. Coś tam rozbłysło, zabłysnęło. A był tam niejaki pastier, niejaki chudobny człowiek. I był tam jakiś pastor, jakiś biedny człowiek. A jak tam proste w tej swojej biedzie leżał na tej trawie, na tych kopcach. I kiedy w tej swojej biedzie tam leżał na jakimś kopcu trawy, tak si wszimol, ako jedna jaszczeryczka, salamandra. I on zauważył, kiedy, że jedna jaszczurka, salamandra, wyliezła spod skały. Ona wyszła spod skały. A wszimol si, i zauważył, że ta na tej salamandrze boli był złoty proszek. I zobaczył, że na tej salamandrze był taki złoty proszek. A wiedział, że to jest nieprzyrodzone. I wiedział, że to nie jest naturalne. Odwalił tę skalę. Odkrył tę skałę. A tam naszedł złotą żyłę. I zobaczył tam żyłę złota. A to miasto potem zostało banickim miastem. I to miasto stało się wtedy miastem dla banitów. A ten to jedyny moment, i ten jeden jedyny moment, záblesk toho zlata na chrbcie tej salamandry, tej jaszczurki. Tego złota na grzbiecie tej jaszczurki. Wiecie, to nie tak przyszło, że przyszedł niekto do miasta i mówił: ludzie, tu macie proste pod tymi to horami, pod tymi to skalami, tu jest wielkie bogactwo. To nie wydarzyło się tak właśnie, że ktoś przyszedł i oficjalnie ogłosił: ludzie, pod tymi skałami tutaj macie wielkie bogactwo. To tylko na chwilę wyszła ta jaszczurka. To tylko na moment wyszła ta jaszczurka. A na tej jaszczurce zablesło nieco cenne. I na tej jaszczurce błysnęło tylko coś cennego. Można, że Pan Bóg prawie mnie posłał teraz sam. Może właśnie Pan Bóg mnie tutaj do was posłał. A moich bratów, moich małżonków. I moich braci i moją małżonkę. Aby się zablisło to światło pre was. Żeby to światło rozbłysło dla abyście was. Abyście pochopili. Żebyście zrozumieli. Że wy jesteście bogaci w Chrystusie. Jesteście bogaci w Chrystusie. Że Pan Jezus Chrystus jest ten, który wie bogatym robić twój żywot. Że Pan Jezus Chrystus jest tym, który potrafi twoje życie bogatym uczynić. On się ci odkryje. Odkryje się dla ciebie. On jest tą skalą wieku. On jest tą skałą wieku. On skrywa wszystkie poklady tego świata. W nim są ukryte wszelkie skarby tego świata. Ty w nim możesz być najbogatszym człowiekiem na świecie. Możesz w nim stać się najbogatszym człowiekiem nie na świecie. Nie ten, który ma wiele złota a srebra. Nie ten, który ma dużo złota i ale który ma wieczne hodnoty. Ale ten, który ma wieczne wartości. Lebo Pismo mówi. Bo Biblia mówi. Że te rzeczy, które się widzi. Bo te rzeczy, które widzimy. Są doczesne. One są doczesne. Ale te, które się nie widzi. Ale te, które są niewidzialne. Są wieczne. One są wieczne. A te wieczne hodnoty się nam zwestują. I te wieczne wartości są nam głoszone. A te hodnoty są skryte w słowie. I te wartości są w słowie. A kiedy się zaskwie słowo. I jeżeli to słowo dla ciebie zaskwie się ci Chrystus. Rozbłyśnie Chrystus dla ciebie. Rozdaj wszystko, co masz. Rozdaj wszystko, co masz. Wszystko poważ za śmieci. Potraktuj wszystko jako śmieci. Tak, jako Paweł apostol mówi. Tak, jak mówi apostoł Paweł. Póki ja som nie naszedł Chrysta. Dopóki nie znalazłem Chrystusa. To wszystko, co som zyskał. To wszystko, co zyskałem. Potem, kiedy som już naszedł Pana Jezusa. Później, kiedy już znalazłem Pana Jezusa. Tak, wszystko som poważył za śmieci. Wszystko potraktowałem już jak śmieci. Już nie miało nic cenu pre mnie. Już nic nie miało dla mnie wartości. Cenu ma Pan Jezus. Największą wartość ma Pan Jezus. Że On jest tym pokładem skrytym. Dlatego, że On jest tym skarbem ukrytym. A wiecie, nie chodzi gdzie. Ale nie gdziekolwiek. Na tym jednym poli. Ale na tym jednym polu. A na tym poli to jest pole Królestwa Bożego. I to jest na to pole, które jest polem tak Królestwa Bożego. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Chodź a pracuj dnes na mojej winicy. Przyjdź i dzisiaj w mojej winicy pracuj. Chodź a wstaj się wszystkich tych rzeczy, które si cię do teraz obohacowali. Wyzbądź się wszystkich rzeczy, które hamowały cię do tego. Które cię robili szczęśliwy. Które do tej pory robiły ja cię szczęśliwy. Ja ci dawam pożegnanie. Daję ci błogosławieństwo. Dawam ci hodnoty. Daję ci wartości. Dam ci trwałe szczęście. Dam ci trwałe szczęście. A będziesz požehnaný Bohu. Będziesz w Bogu błogosławiony. Poď a nasleduj ma. Choď i nasleduj mnie. Už 2000 rokov zaznieva tento jeho volajúci hlas. 2000 lat rozbrzmiewa ten jego volajúci ja głos. Ja vás tu nepoznám. Ja vás tutaj nie znam. A neviem ani, kto tam sedí za tým počítačom alebo za tým ekranom. Ja też nie wiem, kto tam będzie siedział z ekranem komputera albo telefonu. Ale Pán ťa vidí. Ale Pán ťa vidí. A ja verím, že teraz sa zablíslo to svetlo. Ja wierzę, že teraz to światło dla ciebie rozblíslo. Verím, že možno, že ja som ako tá jaštierka. Wierzę v to, že ja teraz jestem jak ta jaszczurka wtedy. Ktorá ti priniesla tú nádej. Ktorá przyniosła dla ciebie nadzieję. A ty zodvinieš tú skalu. A ty tą skałę podniesiesz. A to stalo skalou je Kristus. A tą skałą jest Chrystus. A budeš stavať svoj život na nej. I na tej skale będziesz budował swoje życie. A učiní ťa bohatým Bohu. I ono ťa učiní bogatým v Bohu. Viete, mnohí prijali Pána Ježiša. Viete, wielu ľudí prijalo Pána Chodím Ježiša. Po svete. Ježe po świecie. Takmer po celej Európe. Po celej Európie. Aj zámory. Też za morzem. Amerika, bývalo, Kanada. V Americe, v Kanade. Takisto v Austrálii. Austrálii. A stretávam kresťanov. I spotýkam kresťanov. Ale čo je zaujímavé... I to, co jest interesujące... Všetci tvrdia, že sú bohatí v Bohu. Oni všetci tvrdzą, že som bogatí v Bohu. Všetci tvrdia, že našli poklad veľký. Všetci tvrdzą, že znaleźli veľký skarb. Ale oni žijú ako chudáci. A žijú jak biedáci. Ako tí, ktorým sa nedostáva. Žijú ako tí, ktorým brakuje. Aj pred nedávnom som... Kde si bol pozvaný. Kdeš nedávno budem zaprošený. A keď som skončil kázanie... I kedy skončujem kázanie... Tak skoro... Polovica toho zhromaždenia, veľkého zhromaždenia... To môže z połowy tego wielkiego zgromadzenia... Ostali sedieť... Oni všetci zostali siedieť... A prišli so svojimi potrebami. I oni podchodili do mnie ze svojimi potrebami. A som žasol... Zdumiałem się. Že jak je to možné... Jak to jest możliwe? Že títo ľudia všetci prijali Krista. Oni kedyž všetci prijali Kristusa. Oni všetci hovoria, že sú bohatí v Bohu. Oni všetci mluvia, že sú bohatí v Bohu. A jeden prichádza s takým problémom. A jeden prichádza s takým druhý prichádza s onakým problémom. Druhý prichádza s takým iným problémom. A toľko problémov. I tyle problémov. Že tak vám poviem, že celé hodiny som počúval tie nedostatky. Muszę vám povedať, že celými godinami slúchajem o ich nedostatkách. Jak je to možné? Jak to je možlivé? Že máme poklad. Že máme skarb. A my máme nedostatek. A máme nedostatek. Máme nenaplnené potreby. Naše potreby nie sú spełnione. Pán Ježiš nám dal všetko. Pán Jezus dal nám všetko. On všetko vydobil na kríži. Všetko dla nás osiągnul na kríži. A na kríži vyhlásil, dokonané je. I na kríži ogłosil, vykonalo sa. A Pavel apoštol hovorí, že z jeho plnosti sme vzali. A apoštol Pavel mluví, z jeho plni vzali sme. A tí, ktorí teologicky študujú písmo, tak to slovo plnosť v pôvodine... To ti, ktorí teológie studujú, to viedzą, že v originále to slovo plnosť, to je taký veľký kôš. On označa taký veľký kôš, ktorom je všetko. Ktorým je všetko. Doslova všetko. Doslovne všetko. A to je tá plnosť. To je tá pełnia. To sme všetko v Kristu získali. Všetko to v Kristuse získali. Jak je to možné? Jak to je možlivé? Že po kázaní veriacim ľuďom do vieřących ľudí príde polovicu poslucháčov. Polova slucháči zostaje. A oni hovoria, nemáme. A oni mluvia, nemáme. Jak je to možné? Jak to je možlivé? Keď sa ho opýtam... Kedy go zapýtam? Veríš Pána Ježiša Krista? Vieš Pána Jezusa Kristusa? Áno, verím. Tak, vieže. Prijal si ho do svojho srdca? Zaprosiłeś go do svojho srdca, přijoveš go? Ako poklad? Jako svůj skarb? Áno, už pred 20 rokmi. Tak, už 20 let temu. A jak je to možné, že ty nežiješ plný život? Jak to je možlivé, že ty nežiješ plnou života? V Banskej Bystrici Ja som tam žil 17 rokov, aby ste vedeli. Mieszkałem tam 17 lat, co byście wiedzieli. Je to krásne stredoslovenské mesto. To jest piękne miasto w środkowej Słowacji. A teraz chcę urobiť aj reklamu pre Banskobystričanov. Teraz chcę zrobić reklamę dla mieszkańców Bańskiej Bystrzycy. A chcete niečo pekné vidieť na Slovensku? Jeżeli chcecie coś pięknego na Słowacji zobaczyć, tak chodźcie aj do Banskiej Bystrzycy. To jedźcie do Bańskiej Bystrzycy. No. A ja som tam žil 17 rokov. Žijem tam, mieszkałem tam 17 rokov. Ale bolo to ešte v čase komunizmu, keď som sa ja tam dostal. Zamieszkałem tam ešte v čase komunizmu. To mesto celkom ináč vypadalo. To miasto vyglądalo zupełnie inaczej. Boli chudobné domčeky. Biedne domky tam stali. Všelijaké staré ulice. Były staré ulice. Potom to všetko pozrúcali. Všetko to vtedy zbužili. Ale bolo to ešte v tom čase, keď tie staré chudobné domky stali. Ale to bylo jeszcze w tym czasie, kiedy tam stały te stare, biedne domki. Żył w tym mieście jeden żebrak. W tym mieście żył jeden żebrak. On chodził po restauracjach. Chodził po restauracjach. A tak się strawował. I tak się zachowywał. Że kiedy niekto nieco niechał na tanieri. Że jeżeli ktokolwiek coś na talerzu zostawił. Tak on to zjedł. Zjadał to. Odkładał si suche chleby. Suche chleby odkładał dla siebie. A tak to żył. I tak żył. Wszyscy ludzie go poznali. Wszyscy ludzie go znali. Len preto go poznali, lebo proste żył jako miejski żebrak. No wszyscy go znali z tego, że był takim miejskim żebrakiem. A niektórzy mali aj lutosť nad nim. Wielu mu współczuło. Tak keď si kúpili trebárs polievku. To ktoś jak kúpił dla siebie zupę. Tak si o jeden chlebíček viacej zaplatil. To zapłacił kromkę chleba więcej. A nechal tam pri tanieri. I zostawił tam przy talerzu. A to okamžite on prišiel. A w momencie on podchodził. Keď už tento odišiel. Kiedy ten odchodził. A zobral si ten chleb. I zabierał ten chleb. Ludzie mali nad nim ľútosť. Ludzie mu współczuli. Lutovali ho. Żałowali go. Chudobný, biedny človek. O, biedny človek. Ale keď zomrel. Ale kiedy umarł, tak mu w poduszkę, w proste vo vankuši, my tomu hovoríme vankuš. No to w poduszce znaleźli milion koron. Milion koron. Naraz zistili, nagle stwierdzili, że w tej Banskej Bystrici bol najbohatším mužom. Nagle stvrdili, že v Banskej Bystrici on byl najbohatším človekom. A žil ako žobrak. A žil jak žebrak. Predstavte si, on mal veľký poklad. Vyobrazte sobie, on měl veľký skarb. Ale on to mal zašité vo vankúši. Ale měl to zašité v podušce. A žil ako žobrak. Žil jak žebrak. Tak to je s mnohými kresťanmi. Tak je s veľoma kresťanami. Ktorí našli pánu Ježišovi veľký poklad. Ktorí znaleźli v pánu Ježiši veľký skarb. A nepremenili ho do svojho života. Ale nie vprovadili ho do svojho życia. Ako môžeme premeniť ten veľký poklad pána Ježiša do nášho každodenného života? V jaký spôsob môžeme vprovadiť ten veľký skarb do našeho codzienného života? Ja sa życia. Chcem opýtať, o koľkej ste zvykli končiť? Neobraničené šance. Dobre, tak dúfam, že ste sa už aj naobedovali. Lebo mám nádeje, že už jesteście po obiede. Lebo ideme do večera, dobre? Bo ideme do večera. Ale kolację już, obiad wczoraj zjedli na kolację. Ja, na kolacji sme zjedli obiad, takže my ideme aż do večera. No, čo som to chcel? V jaký spôsob ten premeniť skarb prowadzić do našeho życia? Ako to premeniť? V jaký spôsob to zrobiť? Jedného času u nás na Slovensku sme mali na benzinovej pumpe napísané, že nemôžete platiť 500 eurovkou. V jakimś momencie na stacji benzynowej pojawił się taki napis, że nie można płacić banknotem 500 euro. Takže niekto mohol nakúpiť aj za 500 eur. Ktoś mógł kúpiť na przykład paliwa nawet za te 500 euro. Ale nemohol s 500-kou platiť. Ale 500-kom nemohol zaplatiť. Musel to mať premenené. Musel to mať rozmienione. Na stovky. Určite to malo svoje dôvody. Prečo? Widocznie to miało jakiś powód, dlaczego tak było. Ale bolo treba premeniť tie peniaze. Ale te pieniądze trzeba było rozmieniť. A predstavte si, že by ste prišli k zmrzlinárovi. I vyobrazte sobie, že prichodíte do loďarni. A prinesiete 500. I prichodíš tam s 500. A ten zmrzlinár vám povie, že prosím vás, nemáte menší peniaze. A ten sprzedavca lodu mówi, proszę cię, nie masz drobniejszych pieniędzy? Ja ani w kasie nie mam toľko, aby som ti vydal. Ja nawet w kasie nie mam tyle pieniędzy, żeby ci wydać. Premień to na drobne. Rozmień to na drobne. Viete, proste, my niekedy chodíme s veľkými hodnotami. No, viete, czasami chodíme s veľkými vartościami. Ale nevieme do našich potrieb života vniesť tie hodnoty. Ale nie potrafíme tých vartości wprowadzić do našeho życia. A až vtedy sa staneme plnohodnotnými a vtedy my vieme čerpať plnohodnotne z toho pokladu. I dopiero wtedy staniemy się tymi pełnowartościowymi i w pełni z tego skarbu możemy korzystać. Kiedy to wiemy przemienić na drobne. Kiedy jesteśmy w stanie to rozmienić na drobne. Kiedy wiemy to Chrystowe uczenie. Kiedy potrafimy to nauczanie Chrystusowe. Kiedy Pana Jezusa Chrystusa wiemy wnieść do każdej potrzeby swojego życia. Że Pana Jezusa potrafimy przynieść, wnieść, wprowadzić w każdą sferę naszego życia. Do każdego naszego trapienia. Do każdego naszego zmagania. Do każdego naszego sukcesu. Do każdego naszego sukcesu. Do każdej naszej emocji. Do każdej naszej emocji. Do każdej naszej tużby. Do każdego naszego pragnienia. Do każdej żywotnej sytuacji. Do każdej życiowej sytuacji. A wiemy wnieść Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli potrafimy wnieść Pana Jezusa. A my nie żyjemy z Chrystusem w każdej emocji, w każdej potrzebie naszego żywota. Jeżeli nie żyjemy z Chrystusem w każdej chwili, w każdej emocji swojego życia, a nie wiemy wnaszać uczenie Jezusa Chrystusa do naszego wzťahu manżelskiego, nie potrafimy wnosić Jezusowego nauczania do naszych relacji małżeńskich, to znaczy, że nie dokażemy si odpuszczać. To znaczy, że nie potrafimy sobie przebaczać. Nie dokażemy napełniać to słowo, kiedy Pan Jezus mówi, niech gniew, teda niech słońce nie zapada nad waszym gniewem. Nie potrafimy zrealizować tego słowa, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Kiedy nie wiemy napełniać to, że odpuszczajcie swoim winnikom. Jeżeli nie potrafimy zrealizować słowa przebaczajcie waszym winowajcom. Ty, którzy z was przeklinają, wy ich żegnajcie. Tych, którzy was przeklinają, wy ich błogosławcie. Modlite się za tych, którzy was prenasledują. Módlcie się o tych, którzy was prześladują. A nie prenaszamy wszystko, całe to uczenie Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie przynosimy tego nauczania Pana Jezusa całego do wszystkich sytuacji naszego do życia, wszystkich sytuacji naszego do życia, każdej naszej potrzeby, do każdej naszej potrzeby, do każdego naszego prawa, do każdego prawa w naszym życiu, do wszystkich rzeczy naszego życia, do wszystkich rzeczy naszego życia, tak właśnie ten pokład nie poużywamy. To znaczy, że tego skarbu nie używamy. Taki jesteśmy jako ten żebra, który to miał zaszyte w wankuszy. Jesteśmy wtedy jak ten żebra, który w poduszce miał zaszyte. On tam miał wielką hodnotę. Miał tam wielką wartość. Ale nie wiedział to poużyć do niczego. Ale nie potrafił tego użyć do niczego. Ale spał na tym. Tylko spał na tym. A to może być wielka tragedia aj w cirkwi. I to może być wielką tragedią. Że my wiemy, spimy na tym. My wiemy, śpimy na tym. Że Pan Jezus co wszystko pre nas wykonał. Wiemy, co Pan Jezus wszystko dla nas uczynił. Ale mamy pokazane wzťahy. Ale mamy zepsute relacje. Gniewamy się w rodzinie. Gniewamy się w swoich rodzinach. Mężel na mężelku. Mąż na żonę. Żena na męża. Żona na męża. Dzieci na rodziców. Dzieci na rodziców. Rodzicia na dzieci. Rodzice na dzieci. Proste jednoducho wszystko jest w dezolatnym stawie. Wszystko jest w rozsypce. A my spimy na wielkim pokładzie naszego spasenia. Jezusowi Chrystusowi. W wielkim skarbie naszego zbawienia w Panu Jezusie. Robię wszystko pre to, bracia i siostry, uprzejmości serca wam to mówię. Robię wszystko, bracia i siostry, w szczerości serca wam to mówię. Aby są swoją żonę. Żeby swoją żonę. A swoje dzieci. I swoje dzieci. Urobią tymi najszczęśliwszymi ludźmi. Uczynić z nich najszczęśliwszych ludzi. Nie tak, że im len zabezpieczyłem materialne. Nie tylko w ten sposób, żeby zabezpieczyć ich materialne potrzeby. Ale abyśmy miał ten najkrajszy wzťah, a najwrócniejszy wzťah. I żebym miał ten najpiękniejszy i ten najwdzięczniejszy, tą najwdzięczniejszą relację. Kiedy som mal rozhovor s jedným svojim dieťaťom, kiedy miałem rozmowę z jednym ze swoich dzieci, a videl som, že pochybuje o mojej láske, i widziałem, że on ma wątpliwości co do mojej miłości, som mu povedal, dieťa moje, dziecko moje, nie len to som schopný pre teba urobiť, ale aj svoj život som ochotný dať za teba, tak ťa milujem. I ja mówię, nie tylko to, o czym rozmawiałem, jestem w stanie dla ciebie zrobić, ale moje życie oddam za ciebie, tak cię kocham. Lebo nie ma nikto większej łaski, niż by swój život dar za swojego bliźniego. Bo nie ma większej miłości niż ta, jeżeli ktoś swoje życie za bliźniego oddaje. Ale kiedy my nie wiemy jeszcze ani usta zatworzyć, aby ale, cicho. Ale jeżeli my nawet nie potrafimy ust zamknąć, żeby być cicho. Ale musimy. Ale musimy gadać. A kazić wzťahy. I burzyć relacje. No tak, ako by sme dokázali zomrieť? I v jaký spôsob byli by sme gotovi umrzeť dla niego? Keď nevieme si ešte ani jazyk dať za zuby. Jeżeli nawet języka za zębami nie potrafimy utrzymać. Jedna sestra prišla v zbore za kazateľom. Prišla jedna siostra v zbore do kaznodziei. A hovorí, brat kazateľ, ja stále mám problémy s tým mužom. I mówi, bracie, kazodziejo, z tym mężem ciągle mám problém. Proste jednoducho modli sa za to, aby mi Pán Boh pomohol prekonať toto, lebo to je už tak ťažké pre mňa. I módl sa o mne, żeby Pán Boh pomohol mi to pokonať, bo to je také trudné dla mňa. A hovorí kazateľ, dobre, budem sa modliť. A kazateľ hovorí, dobre, będę się modlil. Ale len pod jednou podmienkou. Ale tylko pod jednym warunkiem. Tu mám jeden taký plochý kamienok. Tu mám taký niewielki kamek. Plochý, taký. Tak płaski kamień. A tento kamień si dáš pod jazyk. I ten kamień włożysz sobie pod język. A dáš veľký pozor, aby ti nevypadol z úst. I zwrócisz baczną uwagę, żeby ten kamień z úst nie leciał. Lebo keď ti vypadne z tých úst, bo jeżeli on ci vypadne z tých úst, tak odejde od teba všetko požehnanie. Bo wtedy odejde od ciebie całe błogosławieństwo. A ja ti garantujem. A ja ci gwarantuję. Keď budeš tlačiť jazykom ten kamień, że jak będziesz dole, trzymać ten kamień językiem na dole, príjde veľké požehnanie. Wtedy przyjdzie wielkie błogosławieństwo dla twojej rodziny. Że ozaj brat kazateł. Rzeczywiście bracie kazateł. A no tak to będzie. Tak to będzie. Otwórz usta. Otwórz usta. Zodwignij ten język. Podnieś język. A masz porządny. Masz porządny. Tak o dal pod język. Włożył ten kamień pod język. A tlaczyła ten kamień. Dociskała językiem ten kamień. Prišla domov. Prišla do domu. Muž niečo povedal. Muž coś powiedział. Ona chcela povedať, ale skoro jej vypadol ten kamień. Ona chcela coś powiedzieć i prawie jej vypadł ten kamień. Tak ostala ticho. Zostala ticho. Len sa usmiala na niego. Tylko się uśmiechnęła do niego. A zase bola konfliktná situácia. Znovu bola konfliktová situácia. A zase už skoro jej vypadol ten kamień. I znovu práve ten kamień jej vypadł z úst. Ale ona nechce prísť o požehnanie. Ale ona nechce się vyzbyť toho. Ona držala ten kamień tam. Trzymala tam ten kamień. A tak dlho držala ten kamień tak pod jazykom. Trzymala ten kamień pod jazykiem. Až muž si zmenil od niej svoju mienku. Až mož zmienil svoju opinię na jej temat. A až sa zamiloval do niej. Zakochal si. A hovorí, ty si taká kochaná žena. No, jesteś taká kochaná žena. No a ona išla sa kúpať. Pošla sa kompať. A niekde ten kamienok stratila. I kde zgubila ten kamienok. A potom prišla za kazateľom. I prišla później do kaznodziei. Brat kazateľ, ja bojím sa, že som stratila požehnanie. Mówi, bratie kazateľ, boję się, že to błogosławieństwo straciłam. Lebo ten kameň som niekde vytratila, odgulal som, ja som ho nenašiel. Gdzieś tam vypadl mi ten kameň, odkulal się i už go nie znalazłam. A kazateľ jej vysvetlil, že nie ten kameň je tým požehnaním. A kaznodeja vyjašňuje, že to nie ten kamieň s tým blagoslovenstvom. Ale to, že dokázala byť ticho. Ale to, že potrafila byť ticho. Keď bola konfliktná, ťažká situácia. Keď bola konfliktová i trudná situácia. A on hovorí, už ty nepotrebuješ kameň. Povedal do nej, už takého kameňa nepotrebuješ. Teraz máš skúsenosť. Teraz máš doświadczenie. Že keď si ostala ticho. Že kedy ticho byłaś. Keď treba byť ticho, tak buď ticho. Keď treba byť ticho, to buď ticho. A vtedy, keď treba hovoriť, tedy hovor. A vtedy, keď treba mluviť, ale dávaj veľký pozor. Ale zvracaj bačnú úvahu. Aby neodišlo od tebe požehnanie. Aby neodešlo od tebe blagoslovenstvo. My musíme vedieť sa cvičiť v pobožnosti. Musíme potrafiť sa cvičiť v pobožnosti. Musíme vedieť povedať Pane. Musíme byť v stane povedať Pane. Asi to nebude tak, že vždy ja mám pravdu. S pevnosťou nebude tak, že zawsze ja mám rację. Pomôž mi ostať ticho. Pomôž mi zostať ticho. A čakať. I čakať. A učiť sa znášať. Učiť sa znosiť. Aby som nebol taký zbrklý. Žebym nebol taký vybuchový. Lebo to je ako, viete, ako pes. To vtedy je tak, jak s psem. Proste pes je taký, je o ňom napísané, že nebude dediť, nebudú psi dediť kráľovstvo Božie. V Biblii navet je napísané, že psi kráľovstva Božiego nie odediťom. Nie preto, že majú chvost a že majú srst. Nie dlatego, že majú ogon i srst. Ale preto, že dlatego, majú v sebe agresiu. Že majú v sobě agresie. Viete, že každý pes je vlastne dedičstvom takého vlka. Viete, že ostatečne každý pies pochodí od vilka. A ten vlk má proste ten pôvodný duch v tom psovi, to je ten vlčí, ten agresívny. No i ten pierwotny duch v každém psie, on jest agresívny. A ten pes má v sebe... I ten pies ma w sobie taką wybuchowość. A ten najmilszy pies za určitych okolności z niego się przejawi ta agresywita. I ten najłagodniejszy nawet pies w sprzyjających okolicznościach ta agresja z niego wyjdzie. A ja jako taki mały chłopczyk som dostał takiego psika. Jako jeszcze taki mały chłopak dostałem takiego pieska. Powiedział som mamę, że donesiem si domov malého psíka. I povedzme mamie, že priprovádza do domu takého malého pieska. Tak dala mi takú tašku, ktorá mala také širšie dno. Dala mi takú torebku, ktorá také širšie dno mala. A ja od radosti som zavesil na kormidlo bicykla tú tašku. I je šipko na kierownicy tą torbę zawiesiłem. A išiel som proste na bicykli tam, kde mi toho psíka mali dať. Jechałem na rowerze tam, kde mieli mi tego pieska dať. A oni vybrali takého najmilšieho z tých drobcov. I oni tego najmilšieho z całego tego drobcu vybrali. A povedali, Aleksander, o tohoto sa ty staraj. O niego ty się trosz. A ja som ho položil do tej tašky. Vložil ho do tej torby. Sadol som na ten bicykel. Siadol na ten rover. A viete si predstaviť, neboli takéto vybudované Európskou úniou vybudované cesty pre rovery. I môžete sobie vyobraziť, to neboli drogy také za peniaze Unii vybudované dla rowerów. Hladké. Gładziutkie. To bola drsná cesta. To bola taká kamienista droga. Každý kúsok cesty, ktorú som prešiel, tú tašku, to tak to vytriaslo. Každý kúsok drogy, ktorú to čenslo tým roverem. A keď som prišiel domov radosný, že mám psíka. I kedy přijechałem do domu šťastlivý, že mám tego pieska. Pozrem tam. Páče tam. A ten psík bol pokakaný, povracaný. Proste v tých svojich zvratkoch pohalaný. A ten pies byl v svojich odchodách, vymiečinách, vymiešaný s tým všetkým v tej torbie. A myslel som, že to už ani neprežije. Ja myslím, že on to už neprežije. Ale som ho vypiplal. Ale vypielignovalem go. Staral som sa o ňoho. Troščujem sa o ňoho. Lúbil som ho. Lúbilem go. A ten psík lúbil mňa. I ten piesek lúbil mňa. A vždycky, viete, keď som odišiel z domu... I zawsze, kiedy wyjeżdżałem z domu... On prišiel na schody On pred dom. Stanął na schodach przed domem. A pozeral, ako ja idem preč. On vedel, že on nemôže ísť. I patrzył, jak ja się oddalam i on wiedział, że nie może iść. A keď som sa vracal? Kiedy wracałem? On už ako keby vedel, že prichádzam domov. I on jakby už vedel, že ja vracam do domu. A zase sedel na tých schodíkoch. Znovu sedel na tých schodkách. A verne ma čakal. I vierne na mňa očakýval. Mal som ho rád. Bardzo go lubiłem. Aj on mňa mal rád. I on bardzo mnie lubił. Ale viete, čo sa stalo? Ale viete, co się stalo? Jedného dňa prišla výchrica. Prišla výhura pevného dňa. A strhla elektrický drôt. I zerwała drut elektryczny. A tento môj pes prechádzal okolo. I ten môj piesek obok prechodził. A viete, tá elektrika ho nejako potriasla. I ten prąd ním počonsnul. A v ňom sa zobudil ten psí púd. I nahneval sa. I ten psí pęd się v ním obudil, rozgnieval się. Otočil sa. Odvrútil się. A zahryzol do toho drôtu. I ugryzł ten kabel. A bol koniec. I to był koniec. A wtedy prehovoril ku mnie Boh. I wtedy Pan Bóg do mnie przemówił. Len jedno jediné učenie si zapamätaj od tohoto psa. Jednej rzeczy naucz się od tego psa. Nie buď prudký. Nie bądź agresywny. Prudký, szybki a agresywny. Szybki i agresywny. Toto som sa naučil od svojho psa. Tego naučujem się od svojego psa. A odtedy viem, prečo psi nebudú dediť kráľovstvo Božie. I odtedy viem, dlaczego psy kráľovstva Božego. Lebo tí, ktorí sú náhli, prudkí. Bo ci, ktorí sú nagli, tacy szybcy v tým. Tí, ktorí sú agresívni. Ci, ktorí sú agresívni. Tí, ktorí v tej chvíli nerozmýšľajú, čo robia, alebo čo hovoria. Ktorí v tým momencie nemyšľajú o tým, co robią i co mówią. Proste toto nie je duch Kristov. To nie je duch Kristusový. Tam nič nečisté nevojde. Do neba nic nečistého nevejde. A preto ťa prosím. Dlatego proszę cię. Keď si našiel ten poklad v Pánu Ježišovi Kristovi. Jeżeli znalazłeś v Pánu Ježiši Kristuši ten skarb. Premeň to do každého svojho, do každé oblasti svojho života. Prowadź go do každej sféry svojho života. Do každého citu. Do každého učuťa. Do každého práva. Do každého roštenia. Do všetkého svojho života. Do celého svojho života. A budeš bohatý v Bohu. I budeš bogatý v Bohu. Aby si nespal na tom poklade. Żebyś nie spał na tym skarbie. A nie żył jako żobrak. A żył jak żobrak. Premień to do swojego żywota. Rozmień to i wprowadź do swojego życia. A ja wam bardzo pięknie dziękuję. A ja bardzo wam dziękuję. Żeście wytrzymali aż do końca tej kazni. Że wytrzymaliście aż do końca tego kazania. A wierzę, że si zoberemy domów tento poklad. I wierzę, że do naszych domów ten skarb zabierzemy. Że nauczymy się żyć. Że nauczymy się żyć. Że nie będziemy potrzebować kamień dać pod nasz język. Że nie będziemy musieli kamienia nosić. Ale będziemy mieć tu myślienku Chrystusową. Ale będziemy myśli Chrystusowej. Będziemy się uczyć Jego pokory. Będziemy się Jego pokory uczyć. Kiedy mówi, uczcie się ode mnie. Bo On powiedział, uczcie się ode mnie. Lebo są cichy a pokorny serca. Bo jestem cichy i pokorny a dam odpoczynąć ja waszym duszom. I znajdziecie odpoczynienie dla waszych dusz. O, učme sa od Pána Ježiša. Učme sa od Pána Ježiša. Premeňme všetko jeho učenie do nášho života. Rozumíme celé jeho naučanie do našeho života. A tak sa dostane celý ten poklad do nášho srdca. I do celý ten skarb. Nášho prežívania. Vejde do našeho srdca i do našeho prežívania. A budeme bohatí v Bohu. I budeme bogatí. Budeme mať krásne manželské vzťahy. Budeme mať cudovné manželské relácie. Budeme mať krásne rodinné vzťahy. Będziemy mieć cudowne rodzinne relacje. A będziemy veľmi, veľmi požehnaní. I będziemy bardzo, bardzo błogosławieni. Keď som bol v nemocnici. Kiedy byłem w szpitalu. A keď som tam telefonoval s mojou manželkou. Kiedy rozmawiałem przez telefon z moją małżonką. A prichádzala sestrička. Przyszła pielęgniarka. A hovorím, i mówię, srdiečko moje, láska moja, moje serduszko, moja miłości, musím končiť teraz rozhovor. Muszę kończyć rozmowę, lebo ide pielęgniarka. Bo idzie pielęgniarka. A niesie mi nejaké lieky. I niesie mi jakieś lekarstwa. A tá pielęgniarka bola rozčúlená, hovorím. Ta pielęgniarka bola vzbužená. Pozerala na mňa, patrzyła na starý mnie, detko. Starý dziadek. Asi má nejakú frajerku. A má jakąś dziewczynę, jakąś partnerkę. A tak nahnevaná hovorí, a to ste tak, s kým hovorili? A taká rozhnevaná hovorila, s kým ty rozmawiałeś? A ja hovorím, so svojou manželkou. Ja hovorím, no, so svojou ženou. So svojou Zuzkou. So svojou Zuzkou. A potom som videl, že bola taká prekvapená. Videl, že bola taká zaskočená. Hovorí, a ako dlho ste manželi? Jak dlho ste ešte manželi? Myslela si, že ešte v tom roku sme sa len zobrali. Myslela, že v tým roku sa pobrali sme. A ja jej hovorím, 46 rokov. Ja hovorím, 46 rokov. Naraz sa jej objavili slzy v očiach. Nagle videl úzy v očach. Položila tú tácku s tými liekmi. Položila táce s lekárstvami. Začala plakať. Začala plakať. A ja som jej pomohol, aby vydala svoj život Pánu Ježišovi. Ja jej pomohol, aby oddala svoje życie Pánu Jezusovi. Tak ju to hlboko dojalo. Tak bola dotknutá tým głęboko. Že 46 rokov manželstva. Že po 46 letách manželstva. Ja svoju manželku volám srdiečko moje. Ja do svojej manželky mluvím moje srdúško. Láska moja. Moja milosti. Že ona oddala svoj život Pánu. I ona oddala svoje życie Pánu. To je premenený poklad. To je skarb rozmienioný. Do manželského vzťahu. Dla relácii manželskej. Brat môj, bratie, keď si chodil navštevovať svoju manželku, jak chodíš odviezať svoju ženu? Ako si chodil? Prázdnymi rukami, Tomek? Chodíš s pustými rękoma, Tomek? Čo si mal vo svojich rukách? Som aj v svojich rękach. Kviaty. Kvitnú ešte tie kviety, kvaty. Kviaty. Či tamte kviaty ešte kvitnú? Haleluja. A polievaj, staraj sa o tie kviaty, aby si mohol podlievaj často priniesť svoje žene. Prosť o tie kviaty. A nebuď skúpy na slovo. Nebuď skúpy v slovách. A povedz svojej žene. Povedz svojej žene. Moja kochaná. Moja kochaná. Moje srdiečko. Moje srdúško. Moja drahá. Ja přijadę za týdň to spravdiť. A vtedy budem veriť. Ona vtedy uvierí, že ten poklad v tvojom srdci, že ten skarb v tvojom srdcu, on je premenený, on je rozmienený. Vieš dať aj jej, potrafíš jej dať, svojmu synovi svojej dať, cerke, svojej córce dať, svojej rodine širšie, dať, širšie, svojej matce, všetkým tým, ktorí patria tvojmu domu, všetkým, ktorí do tvojho domu brat môj, bratie, kvitnú ešte tie kvety, ktoré si nosil kedysi svojej žene? Bratia, či kvitnú ešte tie kviaty, ktoré kedy svojej žene nosíš? Nezabudni. Nezapomni. Teraz kvitnú. Teraz kvitnú. Choď domov. Iď do domu. Natrhaj tú krásnu kytičku. Zerbí tam. Ten przepiękny bukiet. Aby tvoja žena videla, Žeby tvoja žena videla, že máš poklad v srdci, že máš skarb v srdcu, že Ježiš Kristus, že Pán Jezus Kristus panuje v tvojom živote, panuje v tvojom życiu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za vašu uvagu. Naplňte slovo Kristovo. Vyplníte slovo Kristusové. A budete bohatí v Bohu. A budete bohatí v Bohu. Amen. Amen.